Hol is tartottunk előző héten? Elterülik a figyelem mindig ez a hülye politikával. Rengeteg különfajta ügy jön eléd. De ez kijön meg ki, hogy milyen hülyeségek lesznek. El kell döntened, mi fontos, mi nem. De ne hagyjuk magunkat eltéríteni a tárgytól. Óriási a csábítás. Néha lehet lazább témákról is beszélgetni, úgyhogy... El kell döntened, hogy mire mennyi időt fordítasz. Beszélgessünk a vallásról. Óriási vitákat szül. A tudományról. Harcolni kell ellene. És a politikáról. Ez a része rendben van. Ó, basszus. Majd a következő laza lesz. Van egy ártatlan kis csatorna, amit észrevettünk, hogy mi is azért próbáljuk a tudományi kommunikációt nyomatni a világjegyen. Próbálunk igényes tudományos videókat készíteni, amik szerintem amúgy tök jó. És úgy látszik, feltűnt a Julcsinak egy kihívója. Pam, pam, pam! A tudós lány. Lehet, hogy direkt Julcsit akarták letaszítani a trónról. Feltűnt egy tudós lány nevű influencer, aztán azóta egy kicsit el is tűnt, de az biztos, hogy érdekes dolgokról beszél ahhoz képest, hogy tudós lánynak nevezi magát a tudós lány, és elég sok támogatás van megjelölve a háttérben. Bár ha már kicsit jobban utána néz az ember, azért nem olyan óriási nagy gigantikus összegek ezek, de mégiscsak érdekes belenézni abba, hogy mire kap a fiatal generáció támogatást, és mire nem. Nem is tudom, hogy hol kezdjük. Van a YouTube-on is videó, és az igazi mókák azok szerintem majd a TikTok videók lesznek, de érdemes megnézni a YouTube videókat is. Úgyhogy kezdjük ezzel. Liceum TV, ahol a videók találhatóak, ami az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem YouTube csatornája, és a tudós lány Blanka, aki kutatóbiológus. Létre akarták hozni a gonosz Julcsit. Nem is kell hozzá tudományos végzettség. Elolvasták, mit tettek mások is, és megtették a következő lépést. A tudás nem sajátjuk. Lángelmék vállaira álltak, hogy minél gyorsabban elérjenek valamit. Érdekes az eredmény ennek. Tudós lány kalandjai hit és a tudomány világában. Ez a videó. Mondom, ezzel akarják megszólítani a fiatalokat. Na nézzük! Nem mondom, hogy ez a stílus too up to date ezzel a stock zenével, de figyelj, jobb, mint a semmi. A tudós lány. Mindannyiunkban ott van a vágy, hogy teljes képet kapjunk a világról és az emberi létről. Na jó, ettől már kikészülök. Miért beszél így? Szóval azt gondolná az ember, hogy itt ez a fiatalokat akarja megszólítani például, de hogy ez a beszélstílus, ez a... Hogy teljes képet kapjunk a világról és az emberi létről. Legtévésebb, amit hallottam. Annyira modoros. És nyilván nem így beszél élőben, de miért kell erre kényszeríteni, hogy így beszéljen? Például én, amikor a Julcsit felkerestem a világjegy miatt, vagy hogy valamit majd csináljunk együtt, az is nagyon tetszett, mert ilyen természetes, laza volt humora. Ha esetleg untad már az emberi létet, van számodra egy nagyon jó hírem, ugyanis valószínűleg tarisznyarákkal fogunk evolválódni. Na jó, egy kicsit túloztam, de van alapja ennek a feltételezésnek. Nem mondom, hogy az én ízlésemet követi mindenki, de ugye ezt nem jól jön az interneten, hanem valakinek van egy stílusa, és azt érzed, hogy nem próbál ilyen nagyon ilyen maníros lenni. Itt meg nem értem ezt a beszédstílust, miért kell? Einstein szerint a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül pedig vak. Vajon összeférhet egymás mellett a hit és a tudomány? Ma az utcemberétől megtudjuk, hogy ezek számukra egymás kizáró, vagy inkább kiegészítő fogalmak. De jogos, lehet, hogy valaki meg azt mondja, hogy te meg még beszélni se tudsz, hogy kussoljál, meg legalább tud beszélni, így van. De ezt az új világot nem sokan értik meg. És én is próbálok fejlődni, nem azt mondom, hogy nem kell megtanulni beszélni, de ez a fajta magyar színészes, bemondós beszéd, nem ezt keresik az interneten, ennél autentikusabb beszédet keresnek. Kérdés, hogy összefér. Ez az utca ember, ez mindig óvakodtam ettől a kifejezést. Lehet, hogy néha használtuk, de egy összesen én nem szeretem, pedig sok ilyet forgattunk, de ez is egy kicsit modoros, hogy mit szól az utca ember. Ez akár lehetne, tudod mi? A kezdés alapján az egész feelingje eddig olyan, mint egy Duna TV-n menne délután 3-kor. Melyik a kedvenc tudományos területed és miért? Olyan profilok a hangot is beállították volna. Hát nekem a biológia. Kémia-biós is voltam, úgyhogy a biosz. A teológia után természetesen. Csillagász vagyok, úgyhogy azt mondom, hogy a csillagászat a kedvencem. Én azt mondanám, hogy a kedvenc felfedezésem a csillagászatban az exobolygóknak a megfigyelése. Igen, ezt adom. Csillagász. Az egy nagyon menő szakma amúgy. Tényleg ez a szegény ember köztere. Ilyen videókat nézem. Hát tényleg hülyeségeket, amiket bedob. Random nézel videókat, semmi koncepció, nem keresel rá semmire. Semmi. Ez amúgy szerintem megbocsájthatóbb és érdekesebb és jobb, mint a köztér. És ez se jó. Abból a tudományos területem az a paleontológia. Kiskorom óta nagyon érdekelnek a dinoszauruszok. De hát történelem érdekel engem. Történelem. Régészet. Hát azért, mert izgalmas azt tudni, hogy tényleg mi volt régen. Ja, amúgy próbálkoztak, ilyen mikrofonunk volt, nekünk is ez a Rode, igényesen föl van véve. Sokkal igénytelenebb utcaemberi riportokat is láttam már. Nem úgy van, hogy csak egyik ember végigmondja aztán egy új, hanem így a témánként van vágva. Szóval szerintem amúgy nem rossz, ez csak nem olyan érdekes amúgy. Nincs benne az a lazasság, amit én szerettem, de a legtöbben nincs amúgy. A tudomány tényeket közöl. Aztán, hogy azokat a tényeket az ember mire használja, az már az emberen múlik, hogy ő mit tesz a tudománnyal, és ahogy láttuk a történelem során, használhatja jóra is, meg rosszra is. A tudomány hozzájárul az egészségügy fejlesztéséhez is, illetve elég sok mindent feltalálnak. Kérdésem, hogy szerintük ezt egy fiatal, akik TikTokhoz van szokva, vagy bármihez, vagy bárki amúgy ezt nem... Szóval nem annyira éreztem, hogy egyelőre. Nagyon basic. És mi is lehet, hogy 6 lépésen néha beleestünk ebbe a nagyon basic a téma dologba, de így talán azzal néha tudtuk ellensúlyozni, hogy benne voltak a saját véleményeink, az balfaszkodásunk. Próbáltunk egy közvetlenebb kapcsolatot az emberekkel kialakítani, és ilyen sokkal lazább beszélgetésbe elmented, de manapság már kicsit agyon van használva ez az utcaemberi interjú. Miközben szerintem egy fantasztikus műfaj, és én is tervezek ezzel a jövőben, de hogy ez annyira basic, hogy így egyszerűen nagyon érdektelenné válik nagyon gyorsan. Meg itt senkitől nem, szóval engem az zavart, amikor kimentünk interjúztatni, hogy szeretem addig menni, míg valaki nem mond valami érdekeset, amit nem hallottunk, és ezeket egy csomószor inkább kivágtam, ami így, mikor nem mond senki így, se az, semmi. Nem azokat kell keresni itt, ami valami érdekes, amire nem gondolok magamtól. Én mindig abba hittem, hogy jó lenne tudni a régieknek az okosságát, és tanulni belőlük. El kéne hangsúlyt is szerintem jobban fektetni. Nem arra, hogy pontosan mikor mi történt, hanem inkább az összefüggések, okokozatok. Összeférhet egymás mellett a hit és a tudomány? Na, ez az érdekesebb kérdés már itt szerintem. Az más dolog, hogy a válaszok azok lesznek, de ezen majd mi is elfilózhatunk. Én nem szeretem ezt az összeférés szót, mert én arra használnám az összeférést, vagy összeegyeztetést, ami két különböző dolog, ami látszólag ellentmond egymásnak. Jaj, de sokan nem fogunk szeretni megint. Megkapom a kommentekben, amikor vallásról beszélek. A spiritualitásról. Múltkor is kaptam egy kommentet, hogy ő szeret engem, én is szeretem őt, de hogy nem értek ehhez a spirituális vonalhoz. És fogadjunk, hogy nem hiszek a családállításban, meg még föl vagy sorolva valami másik áltudomány is, és akkor így, hát tényleg nem hiszek se a családállításban, se a többi hivatalosan is áltudományban. Sajnos ezekből nehezen engedek. De valamire háklis vagyok ezek az áltudományok. Rég rossz, hogyha hinnem kell valamiben, ami elméletileg tudomány, hiszek-e? Tehát, bocsánat, nem tudományról van szó, tehát kitérlek, hogy hiszek-e? Hát sajnos bizonyítani nem sikerült soha senkinek, azért én vagyok a hülye, miért nem hiszek. De miért hinnék? Na mindegy. Szerintem a hit és a tudomány nem mond ellent egymásnak. Én inkább azt mondanám, hogy kiegészítik egymást, támogatják egymást. Hát körülbelül úgy, mint a szerelemben a biológia és a költészet. Amúgy tetszik ez a hasonlat a csávónak, a szerelem és a költészet. Ez tetszik amúgy. Szép, de valószínűleg nem biztos, hogy pontos. Annyira nem is értem, hogy miért kezeljük még a mai modern korban is ellentétként, hiszen azért a hit azért annyira nincs ellentétben a tudománnyal. Akarok az ördög ügyvédje lenni mindig, és majd kapom az izét. Túl hangosan és túl agresszíven közvetítem mindig az álláspontomat ezzel kapcsolatban, de sajnos csomóan utálnak, mert egy gyökér vagyok, ezt is álltam fogni, de csomószor látom, hogy utálnak, és akkor pár komment után kijön, hogy amúgy azért, mert ami spiri vagy vallásos videómra megsértődtek, szerintem azt nem kéne, de hogy a vallás és a tudomány nem gondolom, hogy nagyon jól kiegészítik egymást. Inkább azt mondom, hogy átadják egymásnak a stafétabotot, pont így, mint a költészet meg a biológia. Szerintem igen, a tudomány az tényeket bizonyít be, a hit pedig igazából mindenkinek a maga döntése, hogy hisz-e benne vagy nem. Ő az én emberem. Igen, ugye ez egy érdekes kérdés, és ezen el lehet, én nekem nagy kedvenc témám, de szerintem nem jó maga a kérdés, és nem tudom miért olyan fontos nekik ezt szembeállítani egymással, mert ebben az esetben ez nem egy olyan pálya, amin szerintem a tudomány nyerhet, legalábbis az én szemszögemben. Valamiért muszáj nekik megmagyarázni, hogy a tudomány nem áll ellentétben a hittel, meg a vallásokkal, miközben ha valami az cáfolja ezeket, és valami lelkületben, szellemben szemben áll ezzel, az a tudomány, és az, hogy a tudomány próbál mindig tényekre alapozni, a tudomány próbálja az, hogy megismételhető legyenek a dolgok, az, hogy az egész bizonyítható legyen, ez a tudománynak az alapja, így fogadnak el dolgokat, hogy valamit valaki nem lehet csak úgy bemondásra mondani, hanem utána azt le kell vezetni, azt más le tudja ellenőrizni, az más reprodukálni tudja, stb. Nagyon sok dolgonak kell megfelelni, hogy valami tudományosan elfogadott legyen, és még itt is szoktak néha ilyen viták lenni. Ilyenkor is becsúsznak gigszerűen, hogy alapvetően errefele menne el a tudomány, hogy megy el. Miközben azért a vallás, főleg a dogmáikkal se bizonyítani nem lehet egy csomószor. Mindenki azt hisz, amit akar. És ezzel nehéz vitatkozni, nem? Ilyenkor adtam fel, hogy igazából nagy vitánk lesz a szellemlátó lányjal voltan, amikor így próbáltunk mondani valamit, és azt mondja, hogy jó, hát mindenki azt hisz, amit akar. Akkor hogy lehet, akkor hogy nincs vita alapunk. Egy vitának az lehetne az alapja, hogy vannak tények. De hogyha mindenki azt hisz, amit akar, akkor nehéz bármiről beszélgetni, nem? Szóval én úgy érzem, hogy egy csomószor a vallás, amikor azt mondják, hogy az egyik kiegészítése a másiknak, az dolgok, amiket nem tudunk még, azt kitöltjük a vallással. Azt még nem tudjuk, az valami Isten, bár igazából ugye a meglévő tudományos dolgokat is Isten csinálta, valamiről nem tudunk, valamitől félünk, az Isten. Próbálunk mindenbe belelátni mindenfélét, csak azért, mert nem tudjuk. Csak azért, mert akkor ez a világ olyan rengeteg dolgot nem tudunk róla, hogy félelmetes. Hogyha belegondolunk, mekkora a világűr, és hogy mennyit fejlődött a tudomány az elmúlt pár száz évben, és mennyi dolgot megtudtunk, akkor belegondoltunk, hogy valószínűleg még a nagy részét nem tudjuk, sőt, végtelen ez a tudás mennyiség, amit meg lehetne tudni, és ahhoz képest nagyon csak a felszínt kaparjuk, és most még tudományosan is nehéz elképzelni, hogy még milyen dolgokat lehetne megtudni, még következtetni sem tudunk ezekre, hogyha ezer éves vagy milliós éves távlatokban gondolkozunk, miközben az egyháznak meg mindenre megvan ugye a válasza. Nehezen fogadja el, hogy ő nem tud semmit, vagy valamit nem tud. Ezért mindig kitölti dogmákkal, meg válaszokkal ezeket a lyukakat. De szerintem miért ne lehetne sokkal izgalmasabb az, hogy basszus, itt vannak tudományos dolgok, amit még nem tudunk megmagyarázni. Bazzeg, ezt nem tudjuk még, hogy működik. Ezt nem értjük teljesen. Ez tök izgalmas, hogy azért itt a világ, és még nem pörgettük ezt ki. Sőt, egy csomó dolog, amit így a fizikáról tudunk, az most hát itt a Földön lehet, hogy ez így érvényes, de aztán lehet, hogy más szinteken már más. Kvantumfizika is erről szól, hogy teljesen más szabályok lehetnek más szinteken, és értem, hogy félelmetes is valahol, de közben izgalmas is, szerintem. Én nem gondolom, hogy a tudás hiányát rögtön vallással kéne helyettesíteni, hanem el kell fogadni, hogy azért nem tudjuk. Nekem az sokkal félelmetesebb, ha valaki azt mondja, hogy mindenre tudja választ, és ez az Isten. Én azt úgy érzem, hogy az emberek, mintha homokba dugnák a fejüket, hogy igen, milyen kényelmes, nem? Minden az a válasz. Ami ki nem derül, a valós válasz, és akkor onnantól kezdve majd a következő kérdésre lesz a Isten a válasz. Én a spirituális részét ezt sokkal jobban értem a vallásnak. Mert az ember vágyik egy kis megnyugvásra. A világ az baromi nagy káosz, hogy mennyire nincsen kontrollunk a világ felett. A halál, az élet értelmetlensége, a világ igazságtalansága, az borzalmas, hogy a világ valójában nem egy igazságos világ. Mi emberek próbáljuk azzá tenni, hogy szerintünk a saját mércénk szerint igazságos legyen, és hogy társadalomként próbálunk arra haladni, de maga a világ alapvetően nem egy igazságos dolog. Emiatt az ember keresi a kapaszkodókat, hogy ne omoljon össze csak úgy minden nap, hanem egy kicsit mindig kapaszkodhasson valamivel, valami előre vigye. Szóval ezt a spirituális részét sokkal jobban megértem. Attól még nem lesz tény az, amit spiritualitás néven egy csomón állítanak. Nyilván itt már bejön az, hogy akinek nincsen ilyen kritikus szemlélete, azt utána bármivel át lehet verni. Erre nagyon sok iparág kiépült, és nagyon sokat foglalkoztunk is. De attól, hogy ebbe kapaszkodunk, és ez nekünk lelki megnyugvást jelent, az nem azt jelenti, hogy az asztrológia attól egy tudomány lesz, mert nem az. Mert ez egy áltudomány. Bizonyítani se lehet. Ugyanúgy a többi, mindenki előhúzhat egy seggéből egy ilyen spirituális irányt, és hogyha elegen mondják, akkor onnantól kezdve még ők vannak megsértődve, hogy miért nem hiszem el. Szóval szerintem ezt helyén kell egy kicsit ezeket a spirituális dolgokat kezelni. Lehet, hogy mi úgy érezzük, hogy itt többről van szó, itt éreztünk dolgokat, amit nem tudunk megmagyarázni, de nem szabad ennyire vakon hinni mindenben, ami semmi nem tud alátámasztani, csak mi magunk egy csomószor a saját tapasztalatainkkal, ami hát az ember az híresen el tudja torzítani a memóriája, az érzékszervei, amit lát, amit hall, amit érez a világból, azért erős szűrőkön mennek keresztül, mire az agyunk feldolgozza ezt. Szóval nekem sokkal több gondom van például az egyházzal, mint intézménnyel, de ezt már mondtam. Értem, hogy azonos hitűek így egybe rendeződnek, és akkor egy után felépül valami hierarchia, és ki épülnek az egyházak, és értem, hogy az egyházak jó dolgokat is csináltak, az egyházi egyetemek annó előre vitték a tudományt, amíg az nem mondott ellent Pál valamilyen isteni dolognak, és akkor meg majd üldözték. Szóval ez azért attól függ, hogy van jó tudomány, meg rossz tudomány, attól függött, hogy mire használják, vagy mennyire mond ellent a Bibliának. Ez is érdekes, hogy azért a valláshoz történelem során hogy állt a tudományokhoz. A Biblia volt az alap, és a jó tudomány az beillesztető volt, a rossz tudomány az ellentmondott a Bibliának, de nem a tudomány volt az alap, hanem a Biblia, és ahhoz keresték a tudományt. Az egyház, mint intézmény, főleg manapság egy olyan intézmény, ami tekintély alapú, ami több száz éven keresztül rengeteg emberre tud hatással lenni, az szerintem az emberi természetből adódóan mindenképp ilyen végtelenül korrupt rendszeré alakul egy idővel, csak egyre jobban titkolják, és az egyház az még ezt a morális köpenyt is fölveti magára, miközben szerintem a legtöbb, nem mindegyik egyház, de nagyon sok egyház egy morális fertő amúgy, és ezt egyre többször derül ki. Egy olyan morális fertő, ami egy morális felsőbb rendűségre hivatkozik folyamatosan. Bár van olyan egyház, ami tényleg segít, de alapvetően az egyház az nagyon sokszor embereket kitaszít, embereket megbélyegez, teljesen intoleráns más vallással, vagy rasszal. Akármennyi pluszt adott az emberek életéhez, hogy máig ott tartunk, hogy vallási háborúk vannak, vagy vallási kiindulási háborúk, az szerintem borzalmas. Képmutató, lopnak össze-vissza, kihasználják az embereket, néphűítenek, eltusolnak mindenféle ügyet. Hát most felsoroltam pár dolgot, amiben szerintem bűnös az egyház. És erről gyakran vannak példák akár itthon is, akár a közelmúltból is. Szóval igenis valamennyire szerintem szemben áll a vallás a tudománnyal, de értem azt a kognitív diszonanciát, és hogy miért érzik az emberek, hogy szükségük van vallásra, és ezért senkit sem akarok megbélyegezni, mert irigylem őket, én is szeretnék hinni egy csomó dologban, amit nem hagy a logikus agyam, hogy higgyek benne, de én is jobban érezném magam egy csomószor, ha ebben meg megnyugvást találnék, csak nem hagyja az agyam. Viszont Bibliában szerepelnek bizonyos történetek, az is egy külön műfaj, hogy a Bibliát próbálják tudományosan alátámasztani, ez is egy érdekes műfaj amúgy, főleg régészettel, történeti vagy természeti jelenségekkel. Ezek a nagy része nem egy helytálló bizonyíték, egyik sem amúgy, ilyen különösen szilárd lábakon áll, de sok kutató és hívő is ezekre támaszkodik amúgy, mert hogy ez alá támasztja a Biblia leírását. Itt van például elsőnek a Noé bárkája formájú képződmény Törökországban. Tényleg megtalálták Noé bárkáját? Hát nem tudom, hogy ezt higgyünk-e nekik. Szakértők egy csoportja közelmúltban bejelentett, hogy azonosították azt a helyszínt, ahol a bibliai Noé bárkája elérte a szárazföldet. Egyes kutatók egy ideje feltételezik, hogy amennyiben a hajó valóban létezett, úgy a mai Törökország területén feneklett meg. Hát jó, valami alapja biztos van, az, hogy tudományos, ezt már lehet vitatkozni. De még vannak sztorik. Vannak a héber feliratok a Sinai hegynél. Egyiptomi kivonulás történeteknek nyomait keresve régészek találtak ősi héber feliratokat a Sinai félszigeten, amelyek egyesek a vándorló izraelitákkal hoznak összefüggésbe. Ez is úgy gondolják, hogy egy bizonyíték a Bibliára, ami persze a Bibliában nyilván van egy csomó sztori, amit valószínűleg inspiráltak valós események, történelmi események, nem, szerintem nem ezzel lehet bizonyítani a vallásokat. A holttengeri tekercsek is ilyen. Időszámításunk előtti második századból származó tekercsek részleteket tartalmaznak a héber Bibliából, és megerősítik, hogy az akkori szövegek nagy része változatlan maradt a mai Biblia szövegéhez képest. Na, ez jó. Héroidon erődje és a Herodes? Herodion is. Herodion erődje. Nehéz szó. Herodion erődje és Herodes sírja. Azt is megtalálták elméletileg. A példabeszédek városát, Megiddót is megtalálták. Pilátus felirat, Siloam medence, Nineve városa, bele se menjünk. Vannak dolgok, amit szerintük megtaláltak, aztán meglátjuk. Elhiszem, hogy a Bibliában vannak igaz történetek, régóta szájon forgó történetek, de az, hogy a Bibliát, amikor leírták, akkor igaz történetek voltak, az számomra még nem azzal egyenlő, hogy bebizonyították Isten létezését. Főleg, hogy egy csomó szor, ahogy fejlődünk, ez is érdekes teória, és egyre többen fognak szerintem abban is hinni, amikor még régen még csak poén szinten volt jelen így a diskurzusban, de most már egyre többen szerintem tényleg elhiszik, hogy egy szimulációban élünk. És ez is érdekes levezetés, hogy ahogy fejlődik a technológia, végtelen számú szimulációt csináltunk majd a világról. És olyan szimulációkat, ami már nagyon jól megcsinálja azt a világot, amiben élünk, hogyha egyszer eljut odaig a technológia. És akkor azt kérdezik, hogyha eljutunk oda, mondjuk 100 év múlva, 200 év múlva, hogy atomi szinten meg tudunk szimulálni egy világot, és ebből végtelen számot csinálhatunk, az azt jelenti, hogy mi az esélye arra, hogy a mi világunk pont az eredeti. párhuzamos univerzumok, az is egy érdekes dolog. Szerintem az űrkutatás terén rengeteg baromi érdekes dolog van. Valószínűleg, ha egyszer kijutunk a világűrbe, és világűrben is lehet majd kísérletezni, vagy kicsit el tudunk jutni helyekre, az valószínűleg egy óriási tudományos robbanás lesz. Rengeteg dologra rájöhetünk majd még, mert a fekete lyukaktól kezdve rengeteg érdekes dolog van a világűrben, amiről még nem tudunk semmit. Ide be vagyunk szorulva erre a földre, még itt se tudunk mindent, még itt se tudunk rendesen akár a tenger mélyéről egy csomó dolgot, a saját világunkról, a saját testünkről nem tudunk egy csomó dolgot, miközben ott van a végtelen világűr, amit csak így már megfigyelések alapján nagyon sok dolgot megtudtunk, de mi lesz, ha még egyszer ezt élőben tesztelhetjük, és akkor fantasztikus, érdekes dolgok lehetnek. Én a legjobban ezen a téridő dolgon vagyok ki, hogy a sebesség, a tömeg, hogy tudja befolyásolni az időt. Így a Brilliant az egy nagyon jó app, én azt használom, azon nagyon érdekes példákon keresztül levezette nekem ezt a megfigyelt univerzumattól függően, honnan nézed az idő. Én nem tudom, én az agyamnak ez sok. Ezt még emésztenem kell sokáig, ezt az idő ilyen szintű viszonylagosságát, vagy relativitását. Ez egyszerűen felfoghatottam számomra, hogy az idő máshogy telik helyeken. Szóval szerintem ezek sokkal érdekesebbek, és ezek persze nem zárják ki a vallást, nem azt mondom, de hogy a fizika, az űrtudomány azt szerintem elképesztő érdekes dolgokat rejteget még számunkra. Ezekhez sajnos én se értek, de nagyon-nagyon szeretem ezt a témát amúgy. A utcaembere interjú után nézzük, milyen érdekes dolgok jönnek még ebbe a videóba. Végre beszél is a tudós lány, nem csak kérdez. Sokan talán nem gondolnák, hogy a tudományos módszer alapjai egy hívő közegben fejlődtek ki. Hát igen, amúgy az legalább nyilván voltak pozitív dolga is az egyháznak, amíg nem üldözte ezeket, igen. Amelyet ma a kutatás alapvető eszközeként ismerünk, Roger Baconhöz, egy 13. századi ferences szerzeteshez köthető, aki hangsúlyozta az empirikus, azaz a tapasztalati megfigyelés és kísérletezés fontosságát. Jó. És ilyen mémek vannak bal oldalt? Ó, szereted a tudományos módszert? Köszönjem meg a katolikusoknak, jó, már is. Ki tudja, talán a következő... Jó, de amúgy ez... Jó. Nagy felfedezésedhez szükséged lesz egy imádságra. Hogy mire? Szükséged lesz egy imádságra. Mi volt ez a hang? Talán a következő nagy felfedezésedhez szükséged lesz egy imádságra. Sok dolgot nem látunk. Miért volt hang? Miért tűnt el a kép? Ez arra van az a hang, hogy jöjjön a következő kép. Ez nagyon... Mégis elismerjük a létezését. Ha itt a mémet figyeld. Nem hiszek Istenben, mert nem látom. Nem hiszem, hogy az emberek ezt szokták mondani, hogy azért nem hisznek Istenben, mert nem látják. És ott van a gravitáció, rádióhullámok, szeretet. Mik ez a három dolog? Hú-hú. Harry! Happy birthday! Hú-hú. Hú-hú. Hú-hú. Mágneses mező. Igen, azokat lehet bizonyítani amúgy, a gravitációt is. Egy tudós lány nem gondolom, ilyeneket kéne mondjon. A gravitációt nem látjuk, de tapasztaljuk, amikor leesünk a lépcsőn. A szeretetet sem, de érezzük, amikor valaki átölel minket. De a szeretet az... Jaj, miért kevered ezt össze? Még a gravitáció... Na, miért? Ez olyan ostobaság, hogy erre mondanom sem kell semmit, ugye? Az UV-sugarakat sem, de tudjuk jól milyen, amikor elfelejtünk naptejet használni. Hasonlóképp Istent és a hitet sem lehet kézzel megfogni. Hát azt még bizonyítani sem. De jó, nem tudom, melyik a gravitációval összekeverni Istent, ez talán ő is érzi, hogy ez nem egy erős érvelés egy tudós lánytól. De érezhetjük jelenlétét az életünkben. Szerinted melyik a sószóró? A Biblia szerint Lót és családja menekül a bűnös Szodomából. Ugye annyira random jönnek egymástán ezek a dolgok, hogy nem tudom, hova kapjam figyelmet. Milyen sószóró? Mit csinál? Miért menekül? Előbb még tök másról volt szó. Most nem is értem a koncepciót itt, hogy így mémeket elemez itt, vagy nincsenek összefüggések a topikok között, amit észre se veszed, hogy vált hirtelen. Amikor Isten el akarja pusztítani a várost, az angyalok figyelmeztetik őket, hogy ne nézzenek vissza. Azonban Lót felesége ellenszegül és sóbálványá változik. Te jót tippeltél? Mi volt a tanulságja? Ez ilyen vicc volt. De ennek mi köze volt a tudományokhoz? Ez ilyen biblia humor? Modern terminusokban Mózes letöltötte az isteni parancsolatokat a táblájára a felhőből. Bizonyára prémium előfizetése volt a mennyei felhőszolgáltatásra. Krisztus atyám, erre gondoltál? Ó, Istenem, miért? Azt a kurva, ez pusztító, bazd meg. Ez a keresztény humor? Ez olyan, mint a fideszes humor? Én nem tudom, ez a videó mi. Össze-vissza jönnek dolgok. A Biblia szerint az első patriarchák, mint Ádám, Mózes és Noé rendkívül hosszú életet éltek. Például Ádám 930 évig élt. Egy ilyen tortánál nem lenne elég egy fújás, egy tűzoltó csapatra van szükség. Ez most egy vicc? Vagy? Tudod, ki jut eszembe? Erről az egy az egyben az a MTV-n az a csáva, aki ilyen internetes mémeket néz, és így nem tud mit hozzátenni. Aki nézte véletlenül azt a AI képet is, és így félrészegen az M1-en ilyen mémeket néz. Ez jut eszembe erről, bazdmeg. Ez a hölgy nagyon ráér, igaz, nagy forgalom nincs az utcába. Különböző zöldségekből és gyümölcsökből egy lófejet készített, szenzációs. Nem zavarja meg semmi, hiszen nagy zaj nincs, villamos, stb. Nem jár arra busz sem. Ja, hogy Ádám 930 évig él, biztos nagyon sok gyártya kellett a tortájára. És hol a vicc? Ez egy ilyen felvezetés, nem? És most kéne a viccnek jönni, de vége van. Noé volt az első twittelő. Az özönvíz után Noé egy galambot engedett ki a bárkából kommunikációs formaként. A galamb visszatért egy olajfa ággal, jelezve, hogy a víz apad. Az első tweet sikeres volt. Egyszer Krisztusom. Miért? Visszautasítaná Krisztus is, hogy nem? Istenem, nem erre gondoltam. Mi ez itt? Ennyi volt. Ez mi volt a robotnak a neve? Ezt ilyen a képeket nem biztos csinálnék. Az internet nem egy jó indulatú hely. Lóci Tamás atya a vendégünk. Na és akkor most ez most ilyen interjú lesz. Az Egri Főegyház Megyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke. Igenisan fogom. Ez látszik, hogy munka volt ebben amúgy. Tanít teológiát az Egri Hittudományi Főiskolán és kémiát az Andrássy György Katolikus Gimnáziumban. Továbbá ő az Egri Szent József Kollégium lelkésze. Tamás atya munkássága az oktatás és a hit összefonódását tükrözi, és ma közösen felfedezzük a hit és a tudomány kapcsolatát. Nagy örömmel köszöntelek. Igen, ügyesen vették fel, tényleg szépen néz ki. És ez egy szimpatikus csávó, ezt így meghallgattam ezt a riportot, akár érdekes is lehetne amúgy, de szerintem már ez az interjú formátum, hogy leülünk, ez egy nagyon céges, nagyon ilyen korporét, hogy leülünk, van egy kamera, kettő, meg gondolom egy totál, már nem emlékszem. Ja. Nem, ez már nem annyira működik szerintem, főleg egy ilyen elefotén fiataloknak szóló csatornán. És akkor még vannak ezen a Lícium TV-n Tudós Lány, a Földrajz Kalandjai, Hit és Tudomány, Biokémia, jó, vannak itt minden, a Tudós Lány környezetfizikával, itt is vannak érdekes dolgok, Nők a Tudományban, egyszerűen mi is forgatunk a 6 lépéssel a Nők a Tudományban. Talán ez a neve ennek a kezdeményezésnek. Ez egy alapvetően jó kezdeményezés, ez szoktak ilyen előadásokat tartani, vannak ilyen nagykövetek. Miért ilyen kevés választja a mérnök informatikus pályát? Hát szerintem azért, mert így úgymond megijednek az ilyen számítástechnikai dolgoktól. Hát szerintem is az, hogy nagyon komplexnek gondolják, hogy nehéz, nem lehet olyan könnyen megérteni, és akkor így mindenki feladja. De hát a fiúk is gondolhatják ezt, ők mégis soha nem. Hát nem tudom, ők azért egy kicsit bátrabbak szerintem. Na te, igen. És bátorítanak lányokat, fiatal lányokat, hogy igenis menjenek tudományos területre, mert szükség lenne rájuk is, és ők is képesek rá. Az nagyon jó cucc amúgy. Van a lányok napja. A lányok napja, azon forgattunk, igen. Akkor nézzük a TikTokot, ott mik vannak. Ha nem használunk fényvédőt, az UV-sugárzás miatt a szabad gyökök lebontják a kollagént, és felgyorsul a bőr öregedése. Tudományos mémek. Jó. A Kulturális Innovációs Minisztérium, Nemzeti Tehetségprogram és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem támogatta ezt. Ez mindig egy plusz csavar lehet ezekben a sztorikban, csak már sose lepődünk meg, hogy igen, ez is a mi pénzünkből készült. Itt is van, azt hiszem, komplex pályorientációs tehetséggondozás az ECK-en. Ez a tehetséggondozás. Hát erre ilyen 16 millió forint. Jó, ezek nem nagy összegek amúgy ahhoz képest, meg igényesen megvan a csinálva, szóval meg lehet hagyni, hogy ha más nem, a videózás gyakorlására jó volt. Kérdés, hogy miért érezték fontosnak, hogy egy tudós lány, nézzük, mikről beszéljen. Az arcápolási rutinunk felér egy bűnügyi oknyomozás bonyolultságával. Kezdünk a dupla tisztítással, jön a tonizálás, a szérumok rétegezése, a különböző arc és szemkörnyék ápolók, végül pedig a fényvédő. De tudjuk, hogy a bőrünk, ami a legnagyobb szervünk, megérdemli ezt az ápolást. Ez mit akart mondani? Nemzeti tehetségprogram hashtag. 15 millió ahhoz képest nem sok, hogy mondjuk tényleg, én nem mondom, hogy a világjegynek kéne annyit adni, bár abban elképesztő sok műsort tudnánk csinálni, legalább heti 2 videót mindenféle tudományággal, de hogy ebből a pénzből azt gondolom, hogy ezt jobb irányba is lehetne vinni, mint hogy mik ezek mémek, vagy ez viccek, vagy nézzük, milyen tudományos dolgok lesznek mi. Samuel L. Jacksonnak van egy ikerpárja, Samuel D. Jackson. Max a biokémiában. A szóvic utal a kémiai kiralitásra, ahol egy molekulának most ez a világ legbumerebb tartalma. Most elmagyaráz egy mémet, de nem úgy magyarázza, hogy mondjuk akkor jó, kiindulunk ebből a mémből, és akkor megtanítok valamit a biológiáról, vagy a kémiáról, vagy a genetikáról, hanem elmagyarázza a mémet, továbbra sem érted, de elmagyarázta a mémet. Körképi izomerje van. Az egyik L, ami balra forgat, a másik pedig D, ami jobbra forgatja a fénysíkját. A chiral, vagy királis, utalva a viralre, azt is jelenti, hogy ezek nem hozhatóak fedésbe egymással, ahogyan az emberi kezek sem. Csak ebben most okosabbak lettünk? Ezt gondolják tudományos kommunikációnak. Mert amúgy az a baj, hogy sok minden kommunikációt látok az államtól, de hogy tudományos kommunikáció szerintem legalább olyan fontos lenne. Ha van veszőparipám, akkor ugye már, mint említett áltudományok elterjedése és virágzása, lehet, hogy egy tudományosabb szemléletű, tudományokkal jobban tisztában lévő társadalom az jobban kiszúrná ezeket, és ugyanúgy az álhírek még burjánzanak, amik segítenek az áltudományoknak, stb. Nagyon sokan hisznek nagyon sok fasságot, nagyon könnyen át lehet verni az embereket, tombol az oltás ellenesség, meg minden ilyen hülyeség. Különösen fontos lenne, hogy a sok megafon, meg minden kommunikáció is biztos nagyon fontos, de egy tudományi kommunikációra, ha sok év alatt látok is egyet, hogy na, bazzeg, itt jó, Dák Daninak egy posztját többért hirdetik, de legalább adtak itt 15 millió forintot valamire, és itt is ez sikerült, bazzeg. Aki tényleg tehetséges, a TikTokon azt támogatni kell ezzel. Szerintem pont, hogy a TikTokon amúgy vannak tényleg nagyon értékes tudományos tartalom a gyártók. Mondjuk a Plant Protecting Rita tök jó videókat csinál, és látszik, hogy el is ér egy közönséghez, mert van egy autentikussága, meg érdekes tartalmai. De vannak akár orvosok, meg mindenféle tudománnyal foglalkozó emberek ezen a platformon. De ezt keresem, amikor keresek valakit, mondjuk egy tehetséges, majd vadászni fogunk a tehetségekre. Az tervem, hogy műsort adjunk nekik a világjegy csatornán. Még ne jelentkezzetek, majd szólni fogunk időben, hogy lehet jelentkezni. Na de én is úgy keresem a tehetségesek, nem az, hogy valaki ír, hogy ő videózna, ő nagyon ért ehhez, de magától nem videózik. Engem az nem érdekel. Én a proaktív embereket szeretem, hogy ez magától is csinál, ez magától is nyom, ez magától is rohadt jó, és akkor mi tudunk segíteni, és valami jó műsort kitalálni. És így a támogatást is valahogy így osztanám ki, hogy ezek már alapból csinálják, alapból lelkesek, és maguktól is rákényszerültek, hogy valami érdekeset csináljanak, és így eljussanak emberekhez. Na ezt érdemes támogatni. Nem az, hogy tessék hozzá a létre nulláról valamit, ami hát olyan, amilyen, hanem alapvetően szerintem azokat kéne támogatni, látszik, hogy maguktól is már valamennyire lelkesen és ügyesen csinálják a dolgokat. Én így állnék ehhez hozzá. Na jó, mi a következő mém? A glikolízis, a Krebs-ciklus és az elektron-transportlánc titokban késsel a kezükben várják a glükóz érkezését. A glükóz vagy... Ez most megmagyaráz ezt a mémet. Ez borzalmas. Mi ez a koncepcióban ez? Ő cukor a sejt számára egy igazi energiabomba a szénhidrát lebontás során. Szóval legközelebb, amikor megeszel egy csokit, gondolj arra, hogy a sejtjeid leselkedve várják a glükóz érkezését, hogy nekieshessenek és téged energiával töltsenek fel. Pénzmosás volt? Na ez is eszembe jutott. Nem sok pénz, de valamennyi. De ez mi? Ez mi? Kultúra és Innovációs Minisztérium. Mindig emlékeztetnek, hogy ezt mi fizetjük. Hajd, örülök. Na, no, és itt is megnézhetjük. Attila azt mondja, kiengedte a galambot? Ezen mindig jót nevetek. Skiton TV néző, gondolom. Ezt már láttuk, következő. A Biblia szerint az első patriarchák... Jó, ez annyira jó, hogy újra meg akarom nézni. Ádám, Mózes és Noé rendkívül hosszú életet éltek. Például Ádám 930 évig élt. Egy ilyen tortánál nem lenne elég egy fújás, egy tűzoltó csapatra van szükség. Ezt jól értem, hogy ezt támogatja az állam, hogy erről szólt ez a 18 másodperces videó, hogy Ádám tortáján nagyon sok lenne a gyertya, mert sokáig élt. Mondta a tudós lány, neki ez volt a fontos. Felmész a TikTokra, és azt látod, hogy oda van, hogy egy tudós lány, és a Bibliáról beszél. Mi a fasz. És ezt a Kultúra és Innovációs Minisztérium állta. Köszönjük. Modern terminusokban Mózes letöltötte az isteni parancsolatokat a táblájára. Szerinted melyik a sószóró? Jó. Sok dolgot nem... Úgy látszik, ez annyira arany volt, hogy mindegyikből csináltak egy külön TikTokot. De kellett az elszámoláshoz. Láthatjuk, ahogy egy tinédzser kísérletezik az entrópiával. A termodinamika második főtétele szerint az entrópia, azaz a rendezetlenség mértéke idővel növekszik. A rendszerek természetes hajlamukban a rendezetlenség növekedésére törekszenek. Tehát, ha kopi van a szobádban, egy fizikai tétel bizonyítasz. De Léci, ne rám hivatkozz, ha majd otthon ezzel érvelsz. Ez borzalmas. Ajánlom, hogy nézzetek meg egy TikTokon a bioszférát, amit a Júlcsi csinált, hogy mennyivel autentikusabb és mókásabb és informatívabb is, mint ez. Nézzük itt is, ott van a Kultúra és Innovációs Minisztérium. Fantasztikus, jó. Na jó, hát ilyen is van, ilyen is van. Én nem tudom, ezt mit szűrjek le ebből, szerintem azért nem a világ vége ez. Csak az ember megörül, hogy végre valami tudományi kommunikációt lát az éterben. Minden ilyennek örülök, tudós lány, nagyon jó. És aztán azt látod, hogy már csak milyen a Bibliáról beszél. Aztán azt látod, hogy mi ez Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetségprogram, és akkor már ott vagy, hogy miért nem lesz semmit normálisan megcsinálni ezzel. De lehet, hogy ennél rosszabb dolgokra is foroghatna ez a pénz. Kíváncsi, hogy többiek mit csináltak, például kapott Tatabányai Egyetem robot és drón technológiai élménynapokra. Szóval van, ami biztos jó, ők erre fordították, de én itt a tehetséggondozásra is egy kicsit más az én fogalmam. De az, hogy a tudomány meg a hit mennyire fér el egymás mellett, továbbra is egy vita, amit meg lehet vitatni. Én úgy érzem, hogy ilyen formában nem tudom, hogy miért kell ezt a kettőt egybe mosni. Értem, hogy ez egy katolikus egyetem, de attól még nem muszáj a tudományba beleerőltetni a vallást. Nem muszáj, hogy csinálok egy tudós lányt, aki promotálja a tudományt, ami borzalmasan, mert nem lehet bonyolult tudományos dolgokat megmagyarázni 18 másodpercben, és igazából annyi, hogy mémeket magyarázok, tudományos mémeket magyarázok, ez olyan, mintha egy ilyen 80 éves ember találta volna, hogy hát legyen egy csinos lány, aki az a mémek most menő, nem? A mémeket magyarázok, a tudományos mémek. És neki kellett jobbá hagyni, azért volt ilyen a bemondás, és akkor így semmi személyiség nincs benne, semmi érdekes nincs, semmi, ami felkeltene az érdeklődést, követni se lehet amúgy. De legalább ez is került valamennyibe nekünk, nem olyan sokba, de akkor is fájó, hogy szerintem itthon a tudománynak a nívója, vagy a megítélése, vagy várja a kedvencem, hogy én ugye a tudományban hiszek, mert abban ugye hinni kell, neki is hinni kell, nekem azért működnek a tudományos dolgok, mert én hiszek benne. Az ő okostelefonja nem működik, mert nem hisz a tudomány, nem hinni a tudományban. Az ugyanolyan, mint hogy ő az izébe hisz. Nem tudom, az arkangyalban, aki meggyógyítja a fejét. Szóval azért nem gondolom, hogy ez a kettő ugyanaz, de lehet, hogy csak én vagyok egy kicsit maradi ebben a tekintetben, de úgy érzem, hogy akármennyire kapom érte dolgot, ez vannak dolgok, amit nehezen tudok engedni ezekből, mert ez egy sikamlós lejtő azon elindulni, hogy higgyek el valamit, amit nem tudnak ők sem bebizonyítani, vagy megmagyarázni, akkor hol állsz meg? Szóval érdekes ez az egész világ. Ugye a múltkor Kókuszon is volt egy ilyen, miket olvastam, ezoterikus magazin. Ott is eldobtam az agyam. Ez most egy kicsit lazább rész volt, bár beleszivárgott a politika, de szerintem azért ez nem erről szólt. Legyen az a tanulság, hogy a tudomány az egy baromi érdekes dolog. Ha van olyan, amivel nem lehet mellélőni, az a tudomány, mert tudom, hogy nem minden országban olyan a megbecsülése, mint kéne. Nobel-díjas friss tudósaink sem feltétlen itthon dolgoztak mostanában, de hát mi is próbálkozunk a saját kis ötleteinkkel a világjegyen, az még fejlődni fog egy csomó irányba, de hát majd meglátjuk. De érdekes, hogy ilyenek is vannak. A tudós lány szerintem aranyos, de nem biztos, hogy én ilyen irányban kezdeném el a tudomány kommunikációt. De amúgy érdekes, hogy gombaként nőnek a állam innen-onnan megtámogatott csatornái, kezdve az Axiomán keresztül a Köztérig, az Index is, a Patriot, a U-Space, ugye, amit néztünk, amik azt lehet, hogy az egyház támogatta, de hát az is abban is lehet. Pesti srácok, Megafon, stb. Nőnek ki minden, és már nehéz eldönteni, most akkor ki mit akar, ki hogy akar velem kommunikálni, úgyhogy jó néha résen lenni, és mindenkit bíztatok a tudomány kommunikációra, mert ez egy fantasztikus dolog, és ez egy kiaknázatlan terület, és egyszer talán eljutunk odáig újra, itthon is, vagy 50 éve már eljutott a társadalom egyszer, például, hogy az oltások miért fontosak köztársadalmi szempontból, mert úgy nézem, hogy néha visszafele megyünk, amikor már a tudományt és az orvostudományt tagadjuk. Ezért nagyon meg fogom kapni, jönnek az oltás ellenesek, mert azok kemény arcok, de hát sajnos ezekkel kapcsolatban vannak dolgok, amik nem hagyják, hogy lemenjenek ezek a hülyeségek a torkomon, és az egy józanész. Sajnálom. Ez volt a Fókuszcsoport. Jövő héten ismét jelentkezünk.